وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء. واقعہ د آدم علیہ السلام او د ابلیس بیانی گی مخکم دا بار بار بیان شوید. و اذ قلنا للملائکتی او کله چې ویل مونږه ملائکتا اسجدوا لآدم سجده وکړئ په طرف د آدم علیہ السلام باندې پس سجدون هغه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونه کړه. الله تعالی آدم علیہ السلام د خټینه پیدا کړ او بیا الله تعالی د ده احترام کړو پس سجدی د ملائکو سره دا غی تفصیل ټول تفصیلات په سورۃ البقره کې ویل شوی. او دا سویم زل چی دا واقعا دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس بیانی گی پس سجدون سجدہ وکر ملائکو اللہ ابلیس مگر ابلیس ونکلہ کان من الجن او دے دا پیریان پفسقان عن امر ربی ننا پرمانی وکرلہ دا حکم دا رب پل دا خپل دا رب دا حکم نا پرمانی وکرلہ افتت تخیدونہو نو آیا نسی تاسو دی دارا اے خلکو و ذریتہو او اولاد دا دا اولیاء دوستان. تفسیر جلالین ډیر بهترین معنا کړی دا اولیاء تطیعونهم دا الله تعالی په مقابله کې تاسو د ابلیس او داغه دا اولاد ته ویداری کوي تاسو داغه ته ویداری کوي. او مخکې تاسو ته ما ویلو چې اسوک دا وایي چې ابلیس د جنس ته ملایکو نه دی نو دا خبره صحیح نه ده او په هغه باندې دلایل ویل شوی یو خدا چې کان من الجن نه دویمه خبره و افتتخذونه و ذریته دا دلیل لپاره باندې چې د ابلیس د کی اولاد راځي توالد تناسل بګشتره ملائکه کې دانشتره او بل دا چې ففسق عن امر ربي د دې الله تعالی د حکم خلاف کړی دي او ملائک لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون هغه داسې نه کوي. افتتخذونه آیه نسی تاسو دلره و ذریته اولاد د ابلیس سره اولیا دوستان په تابعداري کې تطيعونهم اولياء تطيعونهم في معصيه الله من دون سوا زمانه وهم لكم عدو او داستاز دفر دشمنان دي بي اصلي ظالمين بدله زن بترجمه باندې فوي کوي بي اصلي ظالمين ډير بد دي ظالمان دپاره دغه شيطان بدله په بدل د الله تعالی کې د الله تعالی په بدل کې چې څوک شيطان واخلي نو دغه انسان ظالم دي او د الله تعالی په بدل کې شيطان غره کول د الله تعالی د حکم په مقابله کې د شیطان حکم او د غي وسوسې غوړه کول دا ډیر زیات بد کار دی. بیا سلی ظالمینه ډیر بد دی ظالمان د پاره بدله دغه شیطان په بدل الله تعالی کې د شیطان وسوسې ډیر بد دی د ظالمان د پاره د الله تعالی د حکم په بدل کې دا ډیر زیات بد دی. ما شتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عددا دی آیات کې الله تعالی رات کې پغه چا باندې چې شیطانان د الله تعالی سره شریک غنی نو دی آیات کې الله تعالی پغه باندې رات کوي. الله حاصل دی آیات دارې د زمکه او د اسمانونو د پیدایش په وخت کې دا موجود نو دا شیطانان او دغه سي کله چې الله تعالی دا شیطانان پیدا کول نو د دیو د جنس د یو دا چې پیدا کیدل نو دیو د خپل یو بل د پیدایش په وخت کې هم الله تعالی دیو نه حاضر کړي نو څنګه د الله تعالی سره شریکان شول د زمکه او د اسمان د پیدایش کې هم دیو موجود نو یعنی الله تعالی دیو ته محتاج نو او الله تعالی چې دیو پیدا کول نو هم دیو په حاضر کړي نه دی په هغه وخت کې چې زما سره کومک او امداد وکي نو الله تعالی سره شریک نشته. ما اشتهم نه دی حاضر کړي ما دیو درا خلق السماوات پیدایش تاس ون تا ول ار دیو د زمکه ته ولا خلقان پسیم او نه پیدایش د همجون سره دیو ته د دینه مراد څه شری تفسیر جلالین نقطه لیکلی د بهترینه او ایمان دار ولا خلق انفسهم یعنی لم احضر بعضهم خلق بعض نه دی حاضر کړی ما د دې شیطانانو بعضی خلق بعض د بعضو پیدایش ته کله چې الله تعالی د شیطانان پیدا کول نه د بعضی شیطانان د بعضی شیطانانو په د پیدایش په وخت کې حاضر کړیم نه چې الله تعالی دیونه امداد غیستره ولا خلق انفسهم لم احضر بعضهم خلق بعض دانی پیدا دانی حاضر کړی الله تعالی وما كنت متخذ المذلين عضدا او نه مزه نیون کې المذلين گمراه کونکو خلق درا عضدا امدادی د دین مراد څه شری المذلين نو مراد څوک دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی المذلين الشیاطین والکفار شیطانان او کافران الله تعالی خپل امدادیان دا نه غنی الله تعالی دا خپل امدادیان ځان سره نه شریک دا امدادان نه غنی امداد ته الله تعالی نه اخلي وما كنت متخذ المذلين او زنیما نیمون کې هغه گمراه کوونکو خلکو دره چې هغه شیطانان او کافران دی عوض ده امدادیان و یوم یقول او بکم رز باندې چې او بوای الله تعالی نادو آواز وکي شرکای الذین زما شریکان او کسانو ته زعمتم چې تاسو ګمان کو پاغه باندې ته الله تعالی شریکان دي الله تعالی تو چې زما شریکان د څه معنی ده یعنی تاسو ګمان کې تاسو ګمان چې د الله تعالی شریکان دي دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي براءت د الیه او د مشرکین خپلونه د عابدان نه د کم معبودان چری هغه د براءت اعلان وکي چې تاسو مونږه عبادت نه کړی او تاسو مونږه د خبره کړیم نه چې تاسو مونږه عبادت وکي تاسو چا ویلی چې تاسو د الله تعالی نه علاوه مونږه عبادت کوو تاسو خو مونږ د خبره نه کړی او به کوم ورځ باندې چې او بو الله تعالی نه دوه واد وکي شرکای شریکانو زما هغه کسانو ته زعمتم چې تاسو ګمان کوو چې د الله تعالی شریکان دي فدعوهم ندی باواز ورکی اگیتا فلم یستجیب لهم نو اگوی به هیچ جواب برنکی دیوتا فلم یستجیب لهم جواب بوتا غی برنکی و جعلنا بینهم موبقا و او بگردو مونگا بینهم پمیندریو کی موبقا زید تبایی زید حلاکت تفسیر جلالین لکلی دی موبقا او دیتون من او دیت جهنم داد جهنم پا کندو کی و کند دا یا موبقا ولیکی گی حلاکت تا بس زید حلاکت او غصر اغم جهنم دی او مفسرین لیکلی دي په جهنم کې دا هغه کنده ده چې هغه د وینو د زو نه غړه کړه وینې دی پاغې کې نهونه دی پاغې کې نو وجعلنا بینهم موبقا او وګرځو مونږه بینهم په مینځ دغه عابدانو کې او په مینځ دغه معبودانو کې موبقا زید هلاکت چې هغه د جهنم کنده ده او پاغې کې وینې زوی دي یا بینهم په مینځ د مؤمنانو کې په مینځ د کافرانو کې موبقا زید هلاکت او زید تباہی چې هغه په جهنم کې کنده ده وینې زو نه غړه کړه او ډیر جس خذاب دی پغی کی اعاذن الله منه ولا المجرمون النار او وی بنی مجرمان خلق النار اور دره فظنوا گمان وو کړي انهم واقعوها دا ذکر کې الله تعالی تخویف اخروی د قیامت تر الله تعالی بیانې ولا المجرمون النار او وی بنی مجرمان خلق النار اور لره فظنوا دیوا گمان وو کی انهم واقعوها چې کینن دی پروتون کې پغی کی ولم یجدوا عنها مصرفا او و بنو میدیو عنها دغه جهنم نه مصرفا زید اوریدلو بل طرف ته مصرفا زید اوریدلو دغه نه نشته بل طرف ته د دې کې ځن نور اغله ده ځن په معنا د یقین سره ده نو ورال مجرمون النار ګمان به وکي مجرمان خلق په اور او وی بنی مجرمان خلق دا اور لره په ځن نو د دې به یقین ناشي چې قیلن دی ور پریوتون کې پاغه کې ولم یجدو عنها مصرفا او و بنو میدیو عنها دغه زینه چې دغه جهنم دی دغه نه مصرفا زید اوریدلو بل خواته د دې کافرانو لپاره د مشرکانو لپاره د جهنم د زین علاوه بل زین نشته چې دی وغبل طرف ته واوړي ولم یجدو عنها مصرفا او و بنو میدو عنها دغه جهنم نه دغه ور نه مصرفا زید اوریدلو بل طرف ته زید اوریدلو بل خواته داسې زیبنی چې هغه طرف ته دی ولاړ شي